To cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Według ministra Ziobry sędzia Gersdorf przeszła w stan spoczynku. Według posła Siemoniaka jest nadal pierwszą prezes Sądu Najwyższego. W Sejmie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Dziś pożegnanie Ireny Szewińskiej. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiada konsekwencje prawne wobec osób, które, jak mówi, naruszają system prawny w Polsce. Ale jak zaznaczył w radiowej Jedynce, ma nadzieję, że sędziowie dostosują się do nowych przepisów regulujących funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, ponad 1/3 sędziów jest od wczoraj na emeryturze, bo skończyli 65 lat. 9 sędziów złożyło oświadczenia o dalsze orzekanie. W stan spoczynku według tej ustawy przeszła też sędzia Małgorzata Gersdorf. Według konstytucji kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego kończy się za 2 lata. Osoby, które naruszają system prawny w Polsce, muszą brać pod uwagę też i konsekwencje, jakie z tym mogą być natury prawnej związane. Minister Ziobro nie chciał mówić o tym, jakie mogłyby to być konsekwencje. W tej chwili nie rozważam, jaka to byłaby odpowiedzialność, czy karna, czy dyscyplinarna, tylko wskazuję rzecz, która jest znana każdemu obywatelowi. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak mówił w Trójce, że Małgorzata Gersdorf jest nadal pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Pani prezes Gersdorf jest do 2020 roku zgodnie z konstytucją. Tu akurat wystarczy otworzyć konstytucję w odpowiednim miejscu, ile trwa kadencja pierwszego prezesa i jaśnie się nie da już tego napisać. Można mieć różne uwagi do konstytucji, że nie reguluje pewnych rzeczy może do końca jasno. Akurat w tym przypadku jest czarno na białym. W poniedziałek Małgorzata Gersdorf idzie na urlop i wtedy mają zastępować sędzia Józef Iwulski. Sędzia Iwulski zaprzecza, jakoby prezydent miał mu powierzyć obowiązki prezesa Sądu Najwyższego. Pan prezydent jedynie zaaprobował wybór mojej osoby przez panią pierwszą prezes jako merytorycznie uzasadniony w sytuacji określonej w artykule 14 paragraf 2, czyli na czas jej nieobecności. Według Kancelarii Prezydenta od wczoraj z mocy ustawy pracami Sądu Najwyższego kieruje właśnie sędzia Iwulski. Dziś w Sejmie m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Planujemy, że likwidacja użytkowania wieczystego rozpocznie się od 1 stycznia 2019 roku, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. 1 stycznia 2019 roku każdy Polak, który jest właścicielem swojego mieszkania albo domu, a jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu, będzie zarówno właścicielem domu i mieszkania, jak i właścicielem gruntu. Stanie się to automatycznie, nie musimy nic robić, czekamy tylko na zaświadczenie ze swojego samorządu, który nam takie zaświadczenie o tym, jaka ta opłata z tytułu przekształcenia jest. Wyśle, będzie to dokładnie tyle, ile otrzymywaliśmy 1 stycznia każdego roku z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. To będzie podstawa opłaty przekształceniowej, dodaje wiceminister Soboń. Można ją spłacać tak, jak się płaciło opłatę za użytkowanie każdego roku, ale można też spłacić ją jednorazowo wtedy na gruntach Skarbu Państwa. My udzielamy dużej bonifikaty, bo 60% od tej kwoty, natomiast w przypadku samorządów to samorządy będą decydowały o wysokości bonifikaty na gruntach samorządowych. Nowe rozwiązania mogą dotyczyć milionów Polaków. O 13:00 rozpocznie się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie ostatnie pożegnanie Ireny Szewińskiej. Najlepsza w historii Polski lekkoatletka zostanie pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Irenę Szewińską pożegnają najwyższe władze państwa oraz międzynarodowych organizacji sportowych. To wszystko świadczy o pozycji, jaką miała nasza najlepsza olimpijka, lekkoatletka. Mówi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, który przypomina, że Irena Szewińska była najjaśniejszą gwiazdą polskiego sportu. 7-krotna medalistka olimpijska, w tym 3-krotnie złota. Wielokrotna mistrzyni Europy, rekordzistka świata. Dziennikarz sportowy Andrzej Persson podkreśla, że Irena Szewińska dokonywała niebywałych wyczynów. W Montrealu w 1976 roku świat sportowy wstrzymał oddech, bo Irena z taką przewagą fenomenalną kończyła w rekordowym czasie bieg. 10 metrów przewagi na 400 to jest druzgocąca różnica. Irena Szewińska w 1974 roku została wybrana najlepszym sportowcem globu. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec legendarna stodoła. Dziś o 19:00 w warszawskim klubie zaczyna się Warsaw Summer Jazz Days. Na początek... Django Bates ze swoim triem. Później znakomity duet Binker and Moses. To będzie taki ogień, bo to bębny i saksofon, więc będzie bardzo energetyczna muzyka. A kończy VJ Ayer Sextet, a więc zespół, który został uznany niedawno za najlepszy zespół. VJ Ayer za najlepszego muzyka zeszłorocznego. To jest fenomenalny zespół i ta propozycja artystyczna, którą tutaj przywiezie VJ Ayer ze swoim sextetem, to będzie jedno z ciekawszych wydarzeń festiwalu. Mówi pomysłodawca i organizator imprezy Mariusz Adamiak. Do 8 lipca będą w Warszawie występowali giganci jazzu i artyści młodego pokolenia. Patronami medialnymi festiwalu są m.in. Trójka i Jedynka. A to był serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Najpierw było 18-25, później lepiej 23-25, później jeszcze lepiej. Wygrali seta 25-22, ale niestety czwarty set dla Rosjan. Polska przegrała ostatecznie 1-3. To był pierwszy mecz podczas turnieju Final Six Ligi Narodów. W drugim meczu Francja wygrała z Brazylią 3-2. Bardzo zacięty mecz, w tiebreaku było 15-13 dla Francuzów. Dziś Polacy zagrają z Amerykanami, stawką jest awans do półfinału, przegrana oznacza pożegnanie z turniejem. Tegorocznego Wimbledonu Agnieszka Radwańska nie będzie dobrze wspominać. Ciężki bój w pierwszej rundzie i porażka w drugiej. Polka przegrała ze Słowaczką Lucy Szafarową 5-7, 4-6. W drugim secie Agnieszka przegrywała już 1-5, ale pociągnęła, wygrała 3 kolejne gemy. Seta jednak nie dała rady wygrać. Była na pewno szansa, kilka piłek, które były w grze. Walczyłam do końca i tak naprawdę gdzieś tam też była szansa do dogonienia. Może ten set by się inaczej zakończył, gdyby było faktycznie po 5. Gdzieś tam to zmęczenie też dało znać i nawet jakbym coś się miało złość, to chyba nie miało być siły. Jeśli porażkę Agnieszki można uznać za niespodziankę, to co można powiedzieć o meczu Karoliny Woźniackiej? Dunka numer 2 turnieju przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową 4-6, 6-1, 5-7. Natomiast Marcin Matkowski dobrze radzi sobie w parze z Jonathanem Elrichem. Ta para polsko-izraelska awansowała do drugiej rundy. Był twardy mecz z Francuzami, Eizerikiem i Nysem 7-6, 7-6, 7-6. To już 15 w karierze turniej wimbledonski Marcina. Im dłużej gram, tym coraz lepiej mi się na trawie gra. Na początku byłem trochę może zniechęcony, nie za bardzo mi pasowała gra na trawie, szczególnie na Wimbledonie, ale od kilku lat lubię ten turniej. Chyba trochę nauczyłem się, jak tutaj wykorzystać swoje atuty. No, dlatego też są coraz lepsze wyniki. No, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dalej zajść niż w zeszłym roku. Mecz Łukasza Kubota z Marcelo Melo z Brytyjczykami został przerwany z powodu deszczu przy stanie 2-0 dla polsko-brazylijskiej pary. Paweł Wojciechowski w dobrej formie, drugi w konkursie skoku o tyczce podczas lekkoatletycznego mitingu w Lozannie. Skoczył 5,84, to najlepszy wynik w tym sezonie. Wygrał Francuz Renaud Lavillenie 5,91. Carlitos Lopez przechodzi z Wisły Kraków do warszawskiej Legii. Hiszpan strzelił 24 bramki w ubiegłym sezonie, co dało mu tytuł króla strzelców. Dziś ma podpisać kontrakt z mistrzem Polski, a już w najbliższy wtorek Legia rozegra pierwszy mecz w tym sezonie o stawkę z Cork City w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wczoraj Legia wygrała mecz towarzyski z rumuńskim Vitorul Constanța 5-2. Po 2 gole strzelili Michał Kucharczyk i Jose Kanté, jednego Cafu. Już jutro 2 pierwsze ćwierćfinały mundialu. Francja zagra z Urugwajem, Brazylia z Belgią. W ekipie Urugwaju nadal nie trenuje Cavani. Z obozu tej ekipy płyną dość enigmatyczne informacje. W każdym razie występ Cavaniego wydaje się być wątpliwy. Pogodnie, ale po południu na Dolnym Śląsku i w górach więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz burze nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 22 stopni na bałtyckich plażach do 29 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.

except the green is so green. And there's a special kind of sadness that seems to come with spring. Oh, do you know I have seen? Pocztówka wysłana do ukochanego miasta rozpoczyna dzisiejsze nasze dopołudniowe spotkanie. To South London Forever, jedna z piosenek z nowej płyty Highest Hope, Florence and the Machine. Ten album jest w tym tygodniu naszą płytą tygodnia, więc wrócimy do tej muzyki po 10:00 i wtedy także o jednej z piosenek opowie sama Florence Welch. Rozpoczęliśmy pocztówką wysłaną z pięknego miejsca. Pomyślałam, że dzisiaj już takie wydanie naszej czwartkowej audycji, kiedy ja też mogę już prosić o pocztówki, bo zdaje się, że sezon urlopowy w pełni, ale oczywiście nie tylko w tej sprawie. Zachęcam do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Jest coś takiego w muzyce The War on Drugs, że kiedy trzeba, potrafi uderzyć przygniatającą wprost porcją melancholii, ale kiedy potrzeba, potrafi dodać skrzydeł. I tak właśnie jest z tą piosenką Holding on the War on Drugs z ostatniej ich wciąż płyty A Deeper Understanding. Jeśli chodzi o kolejny utwór, najpierw, przyznam, uśmiechnął mnie tytuł, a później już sama muzyka. Testuję to tutaj na nas przy Myśliwieckiej. Nie sposób nie uśmiechnąć się do tej muzyki. Autostrada pełna słońca. Jerzego Miliana, zdaje się, że utwór idealnie pasujący do tego dnia, przynajmniej dnia tutaj za oknem naszego radiowego budynku. Teraz Bad for Lashes, jej All Your Gold, a później już informator ekonomiczny. Autopromocja. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze Trzy wymiary gitary. Autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 Bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Philips, odkurzacz pionowy, steamer i wyciskarkę wolnoobrotową, oszczędzasz 292 zł, płacąc tylko 2624 zł. A kupując zestaw marki Tefal, stację pary, odkurzacz workowy i czajnik, zaoszczędzisz 253 zł, płacąc tylko 2273 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać. Włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadek. Włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Gazeta Wyborcza informuje, tysiące Polaków ma zaniżone emerytury, bo nie wystąpiło do ZUS-u z wnioskiem o przeliczenie świadczenia. To jest raport, szanowni państwo, panie Adamie, z Najwyższej Izby Kontroli, która zwraca uwagę na problem zaniżonych emerytur w tekście Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Brzmi to skomplikowanie, ale wniosek jest prosty. Mnóstwo osób po prostu nie ma policzone, nie został przeliczony ten dochód podstawowy, prawda? I na tej podstawie to świadczenie jest niższe. Wystarczy udać się do ZUS-u, o coś takiego poprosić, jest szansa, że emerytura będzie wyższa. To prawda, tyle tylko, że ludzie po pierwsze o tym nie wiedzą, że powinni takiego obowiązku dopełnić. Szkoda, że ZUS nie informuje o tym uprzedzająco. A po drugie, w latach 70. i 80. nie było obowiązku przechowywania danych. I często... Danych pracowników, prawda? Czyli trudno dotrzeć do tego, kiedy tam w latach 70. ile lat w jakim zakładzie pracowałem. Właśnie o to chodzi. Zwłaszcza, że firmy później w okresie transformacji, wiele firm upadło i cała ta dokumentacja zczezła. Bo albo to sprzedali na makulaturę, albo oddali komuś przechowywanie. Bo mogli. Nie trzeba było przechowywać. Nie było ochrony żadnej. No i teraz udokumentować własne przychody, no jest bardzo trudno. Więc tutaj moim zdaniem ZUS powinien wymóc pewną nowelę, żeby jednak zobligować, bo są instytucje chroniące, zajmujące się archiwizacją danych i one powinny to wyegzekwować. Dlatego, że to są kwoty, które mogą znacząco podnieść wysokość świadczeń. Bo przecież jeżeli ktoś miał nieudokumentowane lata, to teraz może to je zastąpić udokumentowanymi. Więc to jest problem rzeczywiście wielkiej wagi, bo dotyczy, podejrzewam, znacznego procenta emerytów. Bardzo wielu milionów Polaków dotyczy także ten problem. Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. To bardzo często jest na osiedlach, że mam na własność mieszkanie, ale stoi na niejako... Po pierwsze wspólnej ziemi, tak naprawdę ona nie jest moją własnością, płacę pewną część tej ziemi, opłaty za użytkowanie wieczyste, prawda? Czyli to nie jest moja własność, czyli moje własnościowe mieszkanie stoi na nie moim gruncie. To ma się zmienić od 1 stycznia. No i to jest bardzo słuszne posunięcie, bo podnosi, jakby powiedzieć, bezpieczeństwo mieszkańców, że teren należy także do nich, szczególnie ci, którzy mają mieszkania własnościowe. Ale problem jest z tym związany pewien taki, że stracą na tym właściciele dotychczasowi gruntów, bo to jest skarb państwa i grunty samorządowe. Samorządowe, tak. I tu jest problem, że to przekształcenie rzeczywiście dokona się i wierzę, że po tylu latach eksperymentowania, że wreszcie się dokona od przyszłego, od stycznia przyszłego roku. No, ale trzeba będzie za to zapłacić. A właśnie, będzie opłata przekształceniowa. Dokładnie tak, bo samorządy dopominają się o rekompensatę jakąś za straty, które poniosą z tytułu braku tych opłat. Dzisiaj, proszę Państwa, urodziny. Urodziny VAT-u. Kończy dokładnie ćwierć wieku, a został wprowadzony dokładnie 5 lipca w 1993 wprowadzony w Polsce. VAT, jak niektórzy mówią, podatek. VAT. Chodzi oczywiście o podatek od towarów i usług. No i właściwie jest to podatek stworzony przez jednego człowieka, którego trzeba nazwać w Polsce. Po imieniu. Tak, wprowadzony to jest profesor Modzelewski, który to wprowadził i był jedynym, który upierał się, żeby to zrobić. Bo pamiętam, że w tamtych czasach rządy nie były wcale przekonane, że to trzeba wprowadzić. Jego determinacja pozwoliła, że ten podatek powstał. I to był krok milowy, pierwszy. No a drugi w momencie, kiedy my weszliśmy do Unii Europejskiej i zaczęliśmy podlegać dyrektywie VAT-owskiej. I to się dokonała rewolucja w polskim systemie. Zasadnicze mechanizmy pewnie pozostały, ale szczegóły bardzo się w wielu przypadkach zmieniły. Zmieniały się wielokrotnie. Ale zwłaszcza cenne dla nas, konsumentów i podatników, były często decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie stawek na przykład, w sprawie stawek, sposobu opłat, sposobów rekompensat i tak dalej, i tak dalej. Często znacznie bardziej korzystne niż te, które były w polskim ustawodawstwie. No i teraz jeszcze tylko taka refleksja. Przez te 25 lat podejrzewam, że 250 milionów razy ten podatek był nowelizowany. Ciekawostka jest taka, że jak profesor Modzelewski go wprowadzał, to było 39 artykułów w ustawie o VAT. Jak weszła Unia, to dokumenty z dyrektywy liczyły już 140 artykułów. No to teraz podejrzewam, że doradcy podatkowi nie potrafiliby szczegółowo powiedzieć, ile razy to było nowelizowane i w jakim zakresie. Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło, że Stany Zjednoczone otworzyły, uwaga, ogień do całego świata. Takiego użyto sformułowania i ostrzegło, że zapowiadane przez Waszyngton cła na chińskie dobra, że to te cła uderzą w międzynarodowy łańcuch dostaw. A przypominam, to się ma rozpocząć jutro. Te cła mają zacząć obowiązywać jutro i wygląda na to, że no, często w tym miejscu rozmawialiśmy o tym, czy ta wojna handlowa się rozkręci, czy nie. Wygląda na to, że pierwsze salwy zostaną jutro oddane. No i wszystko wskazuje na to, że ona będzie trwała, że tutaj nie będzie już zahamowania. Że administracja amerykańska uznała, że jest tu, nie wiem co, wywyższanie albo ochrona interesów gospodarki amerykańskiej. America first. Tak. Ale czy to oznacza, panie Adamie, dla mnie, że ja za coś zapłacę więcej? Oczywiście, no bo przecież jeżeli będzie odsłony, no to będzie droższe i wszystko będzie droższe. No bo przecież nie wierzę, że Chińczycy nie zareagują na to. Zareagują, odsłoną towary amerykańskie. No i co? I każdy kolejny, który w tym zglobalizowanym świecie gospodarczym, do tej pory wolnym od tego rodzaju problemów. Jeżeli teraz każdy na każdego będzie nakładał cła, no to spirala cen będzie nakręcona jak nie wiadomo co. Nie wiem, czy to jest krok w dobrym kierunku, ale wygląda na to, że świat zwariował i tak pewnie będzie. Ostatnią informację dobrałem specjalnie dla Ani. Wiem, że Ania jest fanką motoryzacji. To jest taka motoryzacja, Aniu, szanowni państwo, panie Adamie, nowoczesna bardzo, bo to motoryzacja latająca. Proszę sobie wyobrazić, że grupa radnych w Monachium, i to jest poważna sprawa, bo to jest konkretna decyzja, to znaczy na razie taka wola urzędników. Grupa radnych chce, by na dachu głównego dworca kolejowego zbudowano lądowisko latających taksówek. Aniu, co ty na to? Zważywszy na to, ile wczoraj stałam na przykład w korku w mieście, to bardzo chętnie. Doskonałe rozwiązanie. Tylko jeszcze chciałabym poznać, jakie są opłaty za korzystanie z latającej taksówki. Na razie to jest zapowiedź i taka ochota 5 radnych CSU, którzy złożyli wniosek, by Deutsche Bahn uwzględniło w planach przebudowy głównego dworca w stolicy Bawarii stworzenie na dachu lądowiska latających taksówek. Panie Adamie, to trochę tak, jakby ktoś chciał przebudować dworzec centralny i uwzględnić w tym nowym, po remoncie dworcu, będzie lądowisko na dachu. Pewnie technicznie i technologicznie jest to możliwe.

Wczoraj ta oaza spokoju Tranquility Base Hotel and Casino zlokalizowana była w Polsce. Jeśli ktoś ma ochotę dać znać, jak bardzo podobał mu się wczorajszy koncert Arctic Monkeys w Polsce, proszę koniecznie napisać. Jeśli ktoś już oczywiście wstał, albo jeszcze nie położył się spać, albo no właśnie nie spał wcale i przejechał pół Polski, by pracować od rana na przykład. anna.gacek@polskieradio.pl. Za kwadrans 10. Gdzieś w tekście tej piosenki pojawia się wątek zmęczenia. Pomyślałam więc, że to utwór, który dobrze zabrzmi w kontekście no już oficjalnego rozpoczęcia sezonu festiwalowego, a kto przeżył nie jeden festiwal, ten wie, że tak jak ładuje i pakuje niesamowitą energię w człowieka, tak przychodzi z pewną ceną jednak uczestnictwo, szczególnie nadzwyczajnie aktywne i pełne we wszystkich festiwalowych zdarzeniach, ale to jest przecież też część tej magii. Anna.Gacek@polskieradio.pl. Pewnie w tym sezonie to będzie adres, który także będzie przyjmował wiele Państwa wrażeń i wspomnień. Koncertowy tydzień w pełni, bo to i Pearl Jam. Nie byłam, ale od tak wielu osób słyszałam, że był to występ absolutnie magiczny oraz trzygodzinny. Wiele osób w tym mówiąca te słowa odlicza już dni, godziny do koncertu The Rolling Stones. Wielki festiwal nad morzem, także dzieje się muzyka wokół. I do muzyki zaraz wracamy, ale teraz spotkanie z Katarzyną Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest ciąża? Ja dobrze znam tego historię. Moja babcia rodziła tak, 4 dziewczyny, żadnego chłopca. No, takie pechowe życie. Nie udała się. Pech, bo stary człowiek nie może rodzić, bo ma za stare jajka. Nie, nie ma takich jajek, ani na miętko, ani na twardo. No, jajeczko jedno ma chłopak, drugie dziewczyna. Dziewczyny nie mają jajeczek, bo wtedy to jest kura, bo kura robi jajka. Nie, u dziewczyn są w brzuchu, a u chłopaków tak jak ty. No gdzie? Nad kolanem. Co? Ale w ogóle nie masz książki o cielu człowieka? Kiedyś miałam taką bajkę w telewizorze. No, a dzidzie się plącze tępowina. Każdy ma tępowinę. Tępowinę. To jest tępowina, od tempoty. Dziecko jak jest w brzuszku, to jeszcze nie widzi. No bo jeszcze są niestworzone oczy. Są stworzone, tylko nie ma widoków. A ja coś wiem, że dziecko siedzi w tym worku łodyniowym, ale jak już jest duże, to ten płyn w worku łodyniowym wycieka, bo worek łodyniowy pęka. A jak ja byłam w delfinarium, to widziałam taką panią w seledynowym kostiumie i była brzuchata. A Zuzka nie będzie chciała ciążać razem z Julką, bo one się przyłączyły do Albercika. U mnie w domu jest tak. Mama czasami gotuje, ale tata się uczy gotować, więc jest podłanny. A poza tym, czy twój tata cię urodził? Mama. No to kto jest ważniejszy? Tata, no bo on, tato, dał nasionko. Źle, źle, źle. Nie, nie mamy nasionka. Ja nie wiem, kto ma. Może ogrodnik. Widzisz, tata nawet nasionek nie ma. To kto ma jajka? Nikt. Kura. Kura ma jajka. Kura znosi normalne, więc skąd biorą się zaciążone jajka? Ja wiem, że są jeszcze kosmiczne jajka. No to wreszcie chodzi o te jajka. I te, bo kura znosi prawdziwe i ciążowe są prawdziwe. I kosmiczne są prawdziwe. Widziałam taką lekramę. Są kobiece jajka, mężczyznowate. Mężczyznowate? Męskie! Umiem mówić tak. Do logopedy. Wiesz co? Ty dzisiaj mnie denerwujesz. Chyba musisz cię trochę przyuczyć. Musisz się? Człowieku. Ja nie lubię, że nie potrzebuję. A może zmienimy te jajkowe tematy? Thank you.